Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 lutego, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jest areszt tymczasowy dla 4 z 5 podejrzanych w aferze reprywatyzacyjnej. Amerykański Senat zatwierdził byłego szefa koncernu ExxonMobil Rexa Tillersona na nowego sekretarza stanu USA. W Warszawie uczczono bohaterów akcji zabicia kata Warszawy, Franza Kutschera. 3 miesiące aresztu dla 4 z 5 podejrzanych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Tak zdecydował wrocławski sąd rejonowy. O taki środek zapobiegawczy wnioskowała prokuratura. Uzasadnienie prokuratora jest następujące. Zgromadzony dotychczas materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów, za małym wyjątkiem, ale tutaj nie będę wchodził w szczegóły, a dodatkowo ocenił, że zachodzi obawa matactwa i utrudniania postępowania, także między innymi z tego powodu, że grozi im wszystkim surowa kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wyjaśnia rzecznik wrocławskiego sądu Marek Poteralski. Wśród zatrzymanych, którzy pozostaną w areszcie, jest Jakub R., były wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim ratuszu, jego rodzice i mecenas Robert N. 5. podejrzany, Mariusz L., zostanie zwolniony z aresztu za kaucją 500 000 zł, ale nie może opuszczać kraju i kontaktować się z pozostałymi podejrzanymi. Tylko on złożył obszerne i pokrywające się z materiałem dowodowym wyjaśnienia. Przypomnijmy, wszystkie zatrzymane przedwczoraj przez CBA osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczące afery reprywatyzacyjnej w stolicy. Dotyczą one m.in. korupcji, ale to nie koniec dochodzenia. Kolejne osoby mogą być zatrzymywane, mówi prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. To jest ostatni moment, żeby osoby, które uczestniczyły w tej przestępczej działalności, a chciałyby skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary, czy też uniknąć nawet odpowiedzialności karnej, mają możliwość zgłoszenia się do organów prokuratury, CBA czy policji. Minister Zbigniew Ziobro powiedział, że prowadzone jest także postępowanie wobec prokuratorów, którzy wcześniej nie podejmowali spraw reprywatyzacyjnych. Którzy mając materiał dowodowy, który uzasadniał prowadzenie intensywnych czynności śledczych, umarzali postępowanie albo odmawiali ich prowadzenia. Przyczyniali się w ten sposób do poczucia bezkarności. Na razie śledztwo dotyczy reprywatyzacji 170 nieruchomości. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zdominowany przez republikanów amerykański Senat zatwierdził desygnowanego przez nowego prezydenta Donalda Trumpa byłego szefa koncernu ExxonMobil Rexa Tillersona na nowego sekretarza stanu USA. Zdobył on 56 głosów, 43 senatorów głosowało przeciw. Tillerson ma opinię człowieka, który utrzymuje bardzo dobre kontakty z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i jego najbliższym otoczeniem, co wywołało kontrowersje wśród wielu amerykańskich polityków. Na decyzję Senatu czeka teraz Neil Gorsuch, którego Trump nominował na sędziego Sądu Najwyższego. Amerykański prezydent już zapowiedział, że jeśli demokraci będą chcieli zablokować w Senacie powołanie jego kandydata, wezwie republikanów do tak zwanej opcji nuklearnej, czyli zmiany zasad głosowania. Kim jest Gorsuch? O tym Marek Wałkuski. Pochodzący z Colorado Neil Gorsuch ukończył prawo na Harvardzie. W 2006 roku prezydent George Bush nominował go na sędziego federalnego. Gorsuch dysponuje dużą wiedzą prawniczą. Jego interpretacja prawa bliska jest ideom konserwatywnym. W przeszłości stanął po stronie pracodawców, którzy nie chcieli w ramach ubezpieczenia zdrowotnego finansować środków antykoncepcyjnych. Krytykował też liberałów za to, że poprzez sądy starają się zmieniać normy obyczajowe zamiast odwołać się do legislatury. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec kartka z kalendarza. W Warszawie uczczono bohaterów akcji zamachu na kata Warszawy Franza Kutschera 73 lata temu, 1 lutego 1944 roku. Żołnierze zgrupowania Agat, a później Parasol, wykonali wyrok polskiego państwa podziemnego na niemieckim generale SS i policji na dystrykt warszawski właśnie Francu Kutscherze. Była to jedna z najsłynniejszych akcji polskiego podziemia. Została przeprowadzona w biały dzień w centrum miasta w Alejach Ujazdowskich. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwa i stolicy, mieszkańcy Warszawy, harcerze i weterani Armii Krajowej, którzy wspominali, że zlikwidowanie niemieckiego generała odpowiedzialnego za rozpętanie krwawego terroru w Warszawie miało ogromne znaczenie. Fantastyczna akcja, mająca istotne znaczenie dla morale, dla podbudowy ducha. Niemcy po tej akcji poczuli się trochę grzeczniejsi. I od tego momentu masowe rozstrzeliwania uległy znacznemu ograniczeniu. To, że że ten kat Warszawy zginął, no to była wielka satysfakcja. A pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Kasprzyk podkreślał. Wyrok śmierci wykonany tutaj przez polskie państwo podziemne świadczył o tym, że polski naród jest w stanie podnieść się z każdego upadku i z każdego poniżenia, bo jest narodem dumnym. W operacji wykonania wyroku na kacie Warszawy wzięło udział 9 żołnierzy i 3 łączniczki. W wyniku akcji śmierć poniosło 4 jej uczestników. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro słońce ma pokazać się nad Gdańskiem, Szczecinem, Poznaniem, Olsztynem, Suwałkami, Białymstokiem, Lublinem, Wrocławiem i Przemyślem. Na pozostałym obszarze chmury i przelotne opady śniegu, marznącego deszczu, marznącej mrzawki i deszczu ze śniegiem. Na drogach więc w wielu miejscach ślisko. Termometry pokażą przeważnie od minus 1 do 2 stopni, tylko na południu od 3 do 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ta długo grająca. Siedem minut po 22:00. Kłaniamy się Państwu. Michał Jakubik za konsoletą, przed mikrofonem Przemek Psikuta. Zapraszamy dziś na spotkanie podyktowane pewną okrągłą rocznicą. Rocznicą, która dla nas, myślę, jest bardzo ważna. W ostatnią sobotę upłynęło dokładnie 130 lat od narodzin artysty, bez którego trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat muzyki klasycznej, wszystko to, co wydarzyło się w drugiej połowie XX wieku. 28 stycznia 1887 roku w Łodzi urodził się Artur Rubinstein, czyli jak pisano, jak mówiono, ktoś obdarzony talentem, jaki rodzi się raz na tysiące lat. Artur Rubinstein, jeden z największych pianistów XX wieku, zdaniem wielu najwybitniejszy chopinista swoich czasów. Dziś w Trójce do 23:00 przypomnimy sobie, jak pięknie potrafił grać na fortepianie. Thank you. Zaczynamy dziś od Chopina, od Nocturnu G-moll z opusu 37. No i od jednego z tych najbardziej dojrzałych, najmądrzejszych, takich najbardziej wyrafinowanych nagrań Artura Rubinsteina. To nagranie zostało dokonane w Rzymie w roku 1965 we włoskich studiach wytwórni RCA, wytwórni, dla której nagrywał bohater naszego dzisiejszego spotkania, urodzony 130 lat temu w Łodzi, Artur Rubinstein. Postać zupełnie niezwykła. Przeżył 95 lat. Jego życie przypadło przecież na czasy niełatwe, niespokojne, często bardzo dramatyczne. Jak sam mawiał, przeżył zabory, dwie wojny światowe, Holokaust, komunizm. No i mimo tego, a może właśnie dlatego, zawsze znajdował czas na celebrowanie życia. Wśród przyjaciół, wśród tych, którzy go znali, pamiętali, uchodził za duszę towarzystwa, za człowieka renesansu i tłumaczył, że swoją młodzieńczą słabość do hazardu już później w życiu dojrzałym szczęśliwie zastąpił innymi przyjemnościami. Koneser życia, można powiedzieć hedonista w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, zgłębiał różne tajniki życia, fascynował się nie tylko muzyką, ale także literaturą, malarstwem, no i przede wszystkim, jak sam podkreślał, kobietami. Biograf Rubinsteina, Harvey Sachs, przyrównał go nawet do Don Giovanniego, ponieważ nasz bohater miał romanse z kobietami w każdym wieku, każdego statusu społecznego. Wśród nich były arystokratki, gwiazdy opery, córki kolegów, żony polityków, także jego uczennice. No, szczególnie zaskakująca historia przydarzyła się pod koniec długiego przecież bardzo życia Artura Rubinsteina. W wieku 90 lat, po przeżyciu 45 lat w małżeństwie, postanowił zamieszkać z asystentką swojego menadżera, z Annabel Whitestone, o 58 lat młodszą od niego, no, z którą łączyła go bardzo bliska relacja, taka sekretna relacja już od wielu lat, od początku lat 70. Taki był Rubinstein. Biografie pianisty usłane są tego rodzaju historiami, opowieściami. No ale nas interesuje przede wszystkim to, co pozostawił po sobie ten wspaniały artysta, co pozostawił po sobie na płytach, na taśmach, co pozostało w archiwach. Mnóstwo płyt, także koncertowych, wydawnictwo zbierające wszystkie nagrania Artura Rubinsteina to 142 płyty kompaktowe. Większość nagrana dla wytwórni RCA, dla której nagrywał od roku 1928 do końca lat 70. No a my teraz sięgniemy po coś znacznie mniej znanego, po jedno z nagrań koncertowych, jedno z tych wielu nagrań koncertowych Rubinsteina, utrwalonych na płytach takich, powiedziałbym, półoficjalnych, bootlegowych. Dużo wspaniałych recitali Rubinsteina pojawiło się na takich płytach, zarówno czarnych, jak i kompaktowych. No i teraz kolejna wielka miłość Artura Rubinsteina, czyli Robert Schumann. Jego cykl Fantasystike opus 12, czyli utwory fantastyczne. Cykl 8 miniatur, którym kompozytor nadał tytuły. Wieczorem wzlot, dlaczego, chimery, nocą, bajka, senne majaki i finałowa koniec pieśni. To jeden z ulubionych cyklów Rubinsteina, wykonywany przez niego wielokrotnie. My posłuchamy nagrania z roku 1961. To jest fragment recitalu Rubinsteina z Lugano ze Szwajcarii. Posłuchajmy. Thank you. Tak było w Lugano w roku 1961. Artur Rubinstein w żywym, jak słyszeliśmy, no i nie do końca doskonałym nagraniu scen utworów fantastycznych opus 12 cyklu Roberta Schumana. No, romantyzm w najczystszej postaci, można powiedzieć, i jeden z ulubionych utworów Rubinsteina. Pewne minimalne błędy, ale logiczny cykl, bardzo pięknie zagrany. Taki był właśnie Artur Rubinstein, który przywiązywał uwagę do wyrazu całości, dlatego te jego żywe nagrania są tak cenne. Zresztą uwielbiał występować w swojej ponad 80-letniej karierze, wystąpił przed publicznością ponad 6 tysięcy razy. Repertuar miał olbrzymi. Dominowała w nim muzyka klasyczna i właśnie romantyczna. No ale na estrady koncertowe wprowadzał też muzykę sobie współczesną, utwory Karola Szymanowskiego, Maurycego Ravela, których znał przecież osobiście, dużo muzyki hiszpańskiej, dużo muzyki francuskiej, rosyjskiej. Dokonywał przy tym licznych prawykonań. No i mimo, że przez wiele lat nie przyjmował w ogóle uczniów, to jednak później złamał się i znany był z tego, że spotykał się z tymi najbardziej utalentowanymi, którym powtarzał, że nie można ćwiczyć dłużej niż 3 godziny dziennie, maksymalnie 4, tak mawiał. Uważał, że pianista też człowiek i musi poznać, co to życie. No, wielu krytyków uważało, że on sam w swoim życiu zawodowym nieco się lenił, ale nie było tak zawsze. Można przecież wyróżnić w życiu Rubinsteina różne okresy. Te pierwsze lata, lata 20, lata 30, to była rzeczywiście katorżnicza praca. Wtedy grał zresztą z niezwykłą finezją, grał bardzo szybko, tak technicznie. Wtedy też ćwiczył, jak wspominał, nawet 9 godzin dziennie. Nie traktował zatem lekko rzemiosła, ćwiczeń. Jednak często głosił, że trzeba przede wszystkim żyć, bo pianista nieznający dobrze życia nie ma szans wyrazić niczego ważnego muzyką. Artur Rubinstein, który był przy tym wszystkim wybitnym kameralistą. Muzyka kameralna, uprawiał ją przez całe swoje długie życie i to z najlepszymi z najlepszych. No i właśnie teraz sięgam po taki zespół, po takie trio i myślę, że to dobra zapowiedź tego, czym zajmiemy się w przyszłym tygodniu, ponieważ spotkania płytowe tych trzech dżentelmenów to kanon fonografii klasycznej. Było takie trio. Na skrzypcach grał Henryk Schering, na wiolonczeli Pierre Fournier, a na fortepianie właśnie nasz bohater urodzony 130 lat temu, Artur Rubinstein. W przyszłym tygodniu opowiem Państwu o pozostałych dwóch fantastycznych muzykach i posłuchamy nieco większych całości, a dziś jeden fragment z najbardziej znanego tria fortepianowego Franciszka Schuberta z tria Esdur opus setne Andante con moto. Thank you. Pierre Fournier, wiolonczela, Henryk Schering, skrzypce i Artur Rubinstein, fortepian. W drugiej części tria fortepianowego Franciszka Schuberta, tria Esdur. Obiecuję Państwu, że z tym triem spotkamy się o tej porze w przyszłym tygodniu, a dziś na zakończenie Artur Rubinstein solo w muzyce Fryderyka Chopina. To jego ostatni recital, rok 1975, Kalifornia. Pianista miał tutaj 88 lat. Etiuda Cismol, czwarta z opusu, 10 dziś. Na dobranoc, Przemek Psikuta. Dziękuję, do usłyszenia.